Tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 dzień października. Na zegarze 12, serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jednym z głównych tematów obrad drugiego dnia szczytu unijnego w Brukseli jest sytuacja na Ukrainie. Polska armia powinna mieć 300 tysięcy żołnierzy, mówi szef MON podczas święta wojskowych centrów rekrutacji. Przy stacji Warszawa Zachodnia odsłonięto mural w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. Sytuacja na Ukrainie jest jednym z głównych tematów obrad drugiego dnia szczytu unijnego w Brukseli. Europejscy przywódcy dyskutują o dalszym wsparciu, jak i o możliwym wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów. Wczoraj z unijnymi liderami połączył się prezydent Wołodymyr Zełenski. Apelował o wprowadzenie kolejnego, mocniejszego pakietu sankcji, w tym o obniżenie pułapu cenowego na rosyjską ropę. Wezwał też instytucje unijne, aby rozpoczęły kolejny etap przygotowań do włączenia Ukrainy do wspólnoty. O szczegółach Karol Surówka. Szef Rady Europejskiej Charles Michel przekonywał dziś przed rozpoczęciem obrad, że Europa wobec sytuacji na Ukrainie pozostaje zjednoczona. Będziemy dyskutowali z przywódcami o tym, jak z całą mocą naszych działań zapewnić Ukrainie więcej wsparcia. Utrzymujemy i zwiększamy też presję wobec Rosji poprzez nasze sankcje. Wczoraj unijni przywódcy dyskutowali na temat sytuacji w Izraelu. Po 5 godzinach debat udało się wypracować stanowisko. Liderzy wsparli Izrael w prawie do obrony i potępili atak Hamasu. Zaapelowali jednak równocześnie o zapewnienie pomocy cywilom w strefie Gazy. Podjęliśmy wczoraj jasną decyzję, by zaapelować o utworzenie korytarzy humanitarnych i wprowadzenie humanitarnych przerw w walkach. Powiedział Charles Michel. Europejscy przywódcy będą dziś również dyskutowali o finansach. Na razie nie ma zgody na zwiększenie europejskiego budżetu. Opór stawiają tutaj Węgry i Słowacja. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Z udziałem szefa MON w Warszawie trwa święto wojskowych centrów rekrutacji. W przemówieniu wygłoszonym przed Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli minister obrony Mariusz Błaszczak dziękował żołnierzom za służbę. Podkreślił, że polska armia powinna mieć 300 tysięcy żołnierzy. Te 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego to jest minimum, jakie Polska powinna posiadać, żeby Polska była bezpieczna. To jest nasz cel i jest on do osiągnięcia. Tylko trzeba konsekwentnie pracować, za co jeszcze raz Państwu dziękuję. Zarówno żołnierzom z wojskowych centrów rekrutacji, jak i pracownikom cywilnym. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zajmuje się promocją i popularyzacją służby w Wojsku Polskim oraz pozyskiwaniem żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Zostało powołane w 2022 roku. Dziennikarz Tygodnika Sieci Michał Karnowski powiedział, że listę dziennikarzy mediów publicznych powstał w obronie Rady Mediów Narodowych. W liście opublikowanym na portalu w Polityce.pl jego autorzy krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że kadencyjność Rady Mediów Narodowych jest umocowana ustawowo, więc nie powinno się jej podważać. Siądźcie, rozmawiajcie, połóżcie na stole projekt, przekonajcie prezydenta. Wszystko można zrobić, ale nie w ten sposób, że tutaj się będzie próbowało udawać, że Rady Mediów Narodowych nie ma. No jest, ona jest i ona ma konkretne uprawnienia i te podnoszone tutaj jakieś ewentualne sztuczki, czy to z wprowadzeniem komisarza, czy też z jakąś uchwałą, która by te wybory unieważniała, także w odniesieniu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, są w sposób oczywisty, bezprawne, o czym mówią prawnicy, konstytucjonaliści, znawcy procedury ustawodawczej, także sympatyzujący z opozycją. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilczstein, Dorota Kania, Aleksandra Rybińska, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy, Samuel Pereira i Anna Zapert. Przy stacji Warszawa Zachodnia odsłonięto mural w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. Ma on przypominać kierowcom o zachowaniu ostrożności na przejazdach kolejowych, ale nie tylko kierowcom, mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel. Właśnie ta edukacja tych najmłodszych dzieci jest bardzo ważna. Między innymi ten mural, który widzimy, pokazuje, jakże ważne jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, w ruchu samochodowym. Pamiętajmy, że przekraczanie przejazdów kolejowych jest tu bardzo istotne. Mural ma 315 metrów długości. Wykonany został przez 11 artystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek ubywa pod dwoma znakami, zachmurzonego nieba, a także deszczu. Prognozowana wysokość opadów deszczu na południowym wschodzie Polski to nawet 50 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Na termometrach od 7 stopni na północy do 12 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywy do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 981 hektopaskali i to ciśnienie będzie się zmieniać, na szczęście na plus, czyli będzie rosnąć. Pięć minut po 12:00, południe już przywitane, zapraszamy na weekend. Do 13:00 jesteśmy z Państwem. Za chwilę subiektywny wybór koncertów redaktora Michała Kowarskiego, ale też pojawią się panowie Piotr Firan i Raf Uzar. Bed and Breakfast w pigułce, wezmą na warsztat kolejną piosenkę. No i jeszcze popatrzymy sobie w niebo, ponieważ w ten weekend czeka nas widoczne z Polski częściowe zaćmienie Księżyca. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Meble już połamałem, nowy ład zrobić chcę. Tynk ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mister Zup w Trójce, mój jest ten kawałek podłogi. Faktycznie, jeżeli człowiek jest na sali koncertowej, to ten kawałek podłogi przynajmniej trzeba sobie zabezpieczyć, żeby bawić się bezpiecznie. No to czas na subiektywny przegląd koncertów i Michał Kowarski. Dzisiejsze rekomendacje zaczniemy od płytowej nowości. Duet Andrzeja Smolika i Kewa Foxa swoją debiutancką płytę wydał w 2015 roku. Album zatytułowany Smolnik Kew Fox okrył się platyną i była to jedyna płyta dwójki utalentowanych muzyków do 11 października tego roku. Swoją nową płytę Belly of the Whale panowie będą promować na koncercie w tę sobotę w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Przeskakujemy do kolejnej nowości. Frontman Lao Che, spięty, 20 października wydał swoją trzecią solową płytę pod tytułem Hardcore. Z tej okazji spięty wraz z zespołem odwiedzi klub CK Wiatrak w Zabrzu. Poza materiałem z nowej płyty nie zabraknie piosenek z jego dwóch poprzednich płyt Black Mental i Antyszanty. Dobranoc, to będzie będzie bardzo dobranoc. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. To nie koniec promocji ostatnich albumów. Z okazji czerwcowej premiery płyty Pokolenie Końca Świata bracia Kacperczykowie zaprezentują się w niedzielę w MCK w Katowicach. KSU również ma co świętować, choć mowa tutaj o 45-leciu działalności. W klubie P23 w Katowicach w niedzielę KSU zakończy swoją trasę z okazji 45-lecia działalności właśnie. Za to w sobotę w warszawskim Spatifie będzie można posłuchać urokliwych brzmień rodem z 20-lecia międzywojennego w wykonaniu małej orkiestry dancingowej. W ten weekend odbywają się również dwa festiwale warte uwagi. W sobotę w krakowskim klubie RE odbędzie się Shoefest, promujący mniej znane polskie zespoły inspirujące się szeroko pojętym shoegazem. Między innymi zagra Zachwyt, Strangers in the House czy Midsommar. Za to dziś i jutro w Piotrkowie Trybunalskim odbywać się będzie Piotrkow Festival, na którym zagrają takie zespoły jak Rosa Wertow, Wieże Fabryk czy BNNT. Na ostatni koncert z dzisiejszych rekomendacji chciałbym Państwa w szczególności zaprosić. W sobotę w klubie Zmiana Klimatu zagra Camp, który trasą Endless Party 360 żegna się ze słuchaczami. Po zakończeniu trasy kończą działalność. Koncertów po drodze jeszcze będzie kilka, m.in. 4 listopada we Wrocławiu, 10 listopada w Poznaniu i 9 grudnia w Warszawie. Osobiście na Campie byłem 3 razy i naprawdę warto, bo panowie potrafią zarazić fantastyczną taneczną energią. Camp. Warto pożegnać się zespół z przytupem. Michał Kowarski spojrzał w ten harmonogram koncertowy i wybrał te najciekawsze wydarzenia. Pięknie dziękujemy. A teraz w trójce Miley Cyrus. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand.

Teddy Swims, czyli Bed and Breakfast w pigułce. Jutro, skoro świt, Bed and Breakfast od 6 w Trójce. Piotr Firan i Raf Uzar. Zapraszam serdecznie w imieniu autorów. Ale jeszcze zanim się pożegnamy, to jeden temat przed nami, bo w ten weekend czeka nas widoczne z Polski częściowe zaćmienie Księżyca według pasjonatów obserwowania tego, co dzieje się na niebie. Teraz jest najlepszy okres, żeby zobaczyć ciekawe zjawiska i o tym niedługo opowie Państwu Kuba Witkowski. 32 minuty po 12 przed nami Brainstorm. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce. Krótkie dni, długie noce to dla nich powód do radości. Mowa o pasjonatach obserwacji rozgwieżdżonego nieba, którzy właśnie teraz liczą na ciekawe zjawiska. W nocy z soboty na niedzielę będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie księżyca. Dlaczego jesień i zima są najlepszymi porami roku do patrzenia przez teleskop czy aparat fotograficzny? O tym już teraz nasz reporter. Latem chętniej zadzieramy głowę do góry. A to rój Perseidów. Wow. A to superpełnia czy koniunkcja księżyca i planet. Tyle, że lato wcale nie jest najlepszym czasem do obserwacji i fotografowania nieba. Latem znikają astronomiczne noce. Mówi dr Tomasz Baneś z planetarium EC1 w Łodzi. I w związku z tym mimo wszystko słońce na tyle płytko zachodzi pod horyzont, że dla profesjonalnych obserwacji astronomicznych już robi się zbyt jasno. Zupełnie inaczej jest jesienią i zimą. U nas noc trwa dłużej. Słońce przez to też zachodzi głębiej pod horyzont. Warunki pod tym względem są lepsze, a dodatkowo powietrze atmosferyczne jest po prostu chłodniejsze. W związku z tym jest mniej rozedrgane. Stabilność obrazu jest większa i poprawia się rozdzielczość. I cenią to choćby astrofotografowie, zwłaszcza ci zajmujący się łapaniem obiektów w odległych galaktykach. Te takie fotografie głębokiego nieba, gdzie musimy wykonywać wielogodzinne ekspozycje, są dużo bardziej skomplikowane niż ta prosta astrofotografia ze statywu. Wyjaśnia Michał Kałużny z serwisu astrofotografia.pl. Tutaj faktycznie udział sprzętu jest bardzo wysoki, choć nie sam sprzęt fotografuje. No dobrze, załóżmy jednak, że ktoś dopiero zamierza zacząć przygodę z obserwacjami czy fotografowaniem nieba. W co oprócz ciepłego ubrania czy termosu z herbatą powinien się wyposażyć? Można zacząć zupełnie prostą lustrzanką albo prostym aparatem, fotografując ruchy gwiazd na nieruchomym statywie. I taką fotografię może robić tak naprawdę każdy. A do samych obserwacji wystarczy lornetka lub prosty teleskop. No i statyw. A gdzie warto skierować wzrok? Przez tym bardziej mały teleskop amatorski dostrzeżemy zarówno większe cyklony, jak i pasy poszczególne na Jowiszu. Dostrzeżemy, dajmy na to, krążące wokół niego księżyce, przynajmniej te, które dostrzegłby Galileusz. Zresztą nie tylko Jowisz, ale i Saturn, Mars czy Wenus są warte obserwacji. Co jeszcze? Coraz więcej ludzi poluje na zorze polarne. To też jest bardzo ciekawy temat, bo jesteśmy w sumie już dość daleko od północy i większość zjawisk zorzowych jest bardzo słabych. Bywa jednak, że spektakl można podziwiać także i u nas. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba bezchmurnego nieba i to jest minus jesieni i zimy. W tym czasie dużo trudniej trafić się na dobrą pogodę, ale jeśli się to uda, zwłaszcza podczas mroźnych nocy, można liczyć na rewelacyjny widok. Oczywiście z dala od miast i miejscowości, a sprawą zajął się Kuba Witkowski. Teraz Daria Zawiałow. Ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólne

Counting Crows i Mr. Jones, a w perspektywie jeszcze Happy Set i Peter Gabriel. Te utwory i ci artyści pojawią się w Trójce, nim godzina 13 pojawi się na zegarze z kolei. O 13 serwisy Trójki, a po 13 trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński z nowościami filmowymi. Dziękujemy pięknie i życzymy dobrego weekendu Państwu. Bartosz Bielecki, Olga Szućko i Radosław Nałęcz. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia. Climbing up on side.